які жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. У эфіры «Радыё Свабода» вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы паспрабуем ацэніць узровень гомафобіі ў беларускім грамадстве такі самы, як у апазіцыйных колах, і ці становіцца беларускае грамадства больш талерантнае да ЛГБТ. Гэта мы абмяркуем з актывісткай партыі БНФ Кацярынай Шуст, су старшынёй беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольгай Кавальковай і кіраўніцай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольгай Карач. Ну і ў гэтыя дні шырокі розгалас у сацыяльных сетках атрымала публікацыя на сайце «Будзьмы», якую шмат хто перадрукаваў, артыкулу старшыні моладзі БНФ Ганны Смілевіч. От і вялікая колькасць каментатараў абвінаваціла яе ў гамафобіі, нават расізме. Кацярына Шуст, от вы ў гэтыя дні актыўна даказвалі ў сетках у розных дыскусіях, што насамрэч гэта не так і што рэзкая крытыка пазіцыі Ганны выглядае гэтак жа неталерантна, як і тое, у чым яе абвінавачваюць. Давайте от мы цяпер у рамках перадачы дэтальна не будзем аналізаваць, што хацела сказаць Ганна Смілевіч, што не хацела, як гэта ўспрымаюць розныя людзі, а пагаворым пра ўзровень гамафобіі ў Беларусі. І я на пачатку кожную з вас хацела запытацца, вот ці лішыце вы сябе талерантнымі, ці калі-небудзь лавілі сябе на думцы, што зараз выказаліся, ці падумалі як гамафобка, калі ласка, Вольга Кавалькова. Ну, напэўна, трэба тут пра паняткі сказаць, што мы лічым, што ўвогуле такое талерантнасць, гэта, ну, такая цярпімасць да іншага светапогляду, складу жыцця ці нейкіх паводзінаў. Сапраўды, ў першую чаргу, канешне, калі казаць, наколькі чалавек талерантны, і там я асабіста, я лічу сябе талерантным чалавекам, таму што ў першую чаргу я думаю пра тое, што перада мной чалавек, нават які прадстаўляе нейкі іншы светапогляд, ён у першую чаргу чалавек, ўжо іншая справа. Калі, напрыклад, і што ўвогуле мы таксама лічым пад паняткам гамафобіі, зразумела, што сярод маіх людзей, якіх, напрыклад, я ведаю, ёсць розныя людзі, і напэўна, калі гэта, ну, некія беседы там ці дыскусіі на розныя тэмы, і мы можам стасавацца незалежна ад таго, там якую чалавек пазіцыю ці там арыентацыю мае, але, канешне, калі, напэўна, я магу сказаць шчыра, што калі такія людзі свае фотаздымкі ці неяк публічную прастору выкладваюць, то мне, канешне, крыху гэта абурае, бо я прытрымліваюся кансерватыўнага пункту гледжання, але не магу сказаць, што гэта выклікае мне некую злобу, не, але, канешне, я б не хацела, каб у публічнай прасторы гэта распаўсюджвалася. А што вы маеце на увазе пад публічнай прасторай у сваім акаўнце ў Фейсбуку, ці як? Ну, конечно, гэта таксама публічная прастора. Так, ну, я, калі вы запытываеце шчыра, ці калі-небудзь вы сябе, можа быць, хтось увогуле такіх фотаздымкаў не бачыў і не мог сябе, сябе знайсці такія нейкія, да, ведаеце, унутраныя рэчы, але, канешне, калі, напрыклад, ты прыватна ведаеш чалавека, ты з ім размаўляеш і, в принципе, ніякіх такіх, ну, можа быць, нават дзесьці пераконваеш, ці дыспутуеш з ім, я ніколі не испытывала, да, мне не выклікала это ніколі некага там негатыву. Але вось я аднойчы, да, было такое, калі я пабачыла фотаздымкі, калі у Фейсбуку, і мне крыху было непрыемна. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А калі ласка, Кацярына, а вось вы лішыце сябе талерантнай, вось калісьці ўсведамлялі, што вот тое, што вы падумалі ці сказалі публічна ці не публічна, прыватна, што, ну, вот это можна так фармальна расцэніць як гамафобнае выказванне. Ну, для пачатку я хачу таксама адзначыць, што нідзе ў дыскусіях я не казала, што цалкам пагаджаюся са словамі Ганны Смілевіч, а што тычыцца той часткі допісу, прысвечанай ЛГБТ-супольнасці, я нават і выказвалася, што менавіта тут збольшага не пагаджаюся. А абуралася я выключна маніпуляцыйнымі спробамі апанентаў Ганны выдаць яе артыкул за праграму партыі і запісваннем у нашу партыю асобаў, якія не маюць да яе дачынення. А адказваючы на ваше пытанне, я скажу, што, ну, мне, як самой, як чалавеку з бісексуальнай арыентацыяй, было б вельмі складана знайсці ў сябе нейкія праявы неталерантнасці. нетолерантности, бо это означало бы нетолерантность до самой себе. Але я хочу так само подкреслить такой момент, что толерантность, на мой погляд, это то, что находит прояву во учинках. И борьба с дискриминацией – это именно борьба за ровное ставление у реальном жизни, а не у тем, как примусить людей думать правильно, всех людей думать правильно. Ну, было бы помылкой залезть в голову каждому человеку и вщогнуть там неким выключальником и примусить его у всех любить. Дякую, великі Катерина. Вольга Карач, калі ласка, вот, паглядзеўшы вглыб сябе, вот як бы вы сябе ацэнілі з гэтага пункту гледжання? Ведаеце, ёсць, дзесьці чытала пра такі вельмі добры тэст. Гэта задаць сабе пытанне, ці хацелі б вы бачыць вашым суседам Е. Вось, калі чалавек адразу пачынае тлумачыць, ну, я добра ставлюся да гею, але... Ну, вось, далей перечитаюцца нейкія прычыны, чаму вось у якасці суседа ЛГБТ людзей немагчыма вось бачыць побач, то гэта вось такі добры тэст на гомафобію. Вось, ведаеце, мне абсалютна ўсё роўна, якой арыентацыі мае суседзі. І заўсёды нават здзіўляла, чаму людзі так... людзей так цікавіць прыватнае жыццё, асабліва калі гэта датычыцца людзей з так скажам, нетрадыцыйнай арыентацыі. І чаму менавіта нейкія вельмі прыватныя стасункі паміж людзьмі выклікаюць ну, такую ненавісць, агрэсію і навогул вельмі дзіўную рэакцыю з боку нашага грамадства. Таму не, я лічу сябе вельмі талерантнай і мне сапраўды вельмі-вельмі ўсё роўна, хто там, хто з кім, які мае адносіны. А як, Вольга, вы патлумачылі б гэтую рэакцыю? Я, напрыклад, са свайго досведу, от калі на сайце Свабоды, калі я працую веб-рэдактарам, з'яўляецца нейкая інфармацыя, ну, от свой час там пра гібель Пішэвскага, ці пра нейкі гей-парад, ці пра штосьці яшчэ звязанае з талерантнасцю, вот у нас імгненна з'яўляюцца ну, вельмі шмат і вельмі агрэсіўных, фактычна аднолькавых каментароў. Як вы гэта патлумачыце? Тут некалькі прычынаў. Па-першае, гэта, скажам так, ўжо тыя вынікі з пасля Савецкага Саюза і пасля кіравання Александра Лукашэнка. Ведаеце, вось зараз я атрымаю вось менавіта зараз дакумент, які мы рыхтавалі гамафобія як частка дзяржаўнай ідэалогіі Беларусі. І там сабраны всякія выказванні ад Александра Лукашэнка, міністэрства замежных справаў Беларусі, дэпутатаў парламента. Ну, зразумела там пра лукашэнкаўскіх міністэрства ўнутраных справаў, розныя выказванні журналістаў і рэдактароў дзяржаўных медыя. І ведаеце, ну, зразумела, калі усе дзяржаўныя структуры на любым узроўні кажуць пра ЛГБТ людзей як неправільных, вышварэнцаў, там не ведаю чаго, і нават там некаторыя спрабуюць абвясціць такі штосьці на кшталт такога пахода супраць іх, то зразумела, што гэта мае і пэўныя вынікі для нашага грамадства. Па-другое, я думаю, што тут важна, што альтэрнатывай для савецкай ідэалогіі, вось як не дзіўнай, такой вельмі моцнай субкультурай была турэмная субкультура. І там зразумела, што вось любые непадабенства одного человека до другого, и оно выкликало вельми резкую реакцию, и вельми, нам усім вельми зразумело, что отбывалося, когда человек в советском шасе у трюме, например, сказал, что он гей, ти там транссексуал, ти еще кто-нибудь. Это ну, просто было немагчыма, и в принципе немагчыма навод выжить у такой ситуации. Ну и хотелось бы вспомнить и криминальный артикул так само, и переслед людей за іх сексуальную арыентацыю. Усё гэта мае пэўныя наступствы і зразумела, што наша грамадства яно не выйшла яшчэ з гэтай савецкай ментальнасці. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Ну вот і калі казаць пра нашае грамадства, то вымярэнне гамафобіі праводзіцца ва ўсім свеце. У Беларусі на вот такім 42-м месцы з 49 краінаў Еўропы знаходзіцца па ўзроўні гамафобіі. Ну вот горш, чым у Беларусі, сітуацыя выглядае толькі ў Малдове, Сан-Марына, Расіі, Манака, Турэччыне, Арменіі, Азербайджане. Ну вот пазіцыя, выкладзеная Ганнай Смілевіч, у большай ступені калі абапірацца на гэтай справаздачы, адлюстроўвае стан беларускага грамадства, ўзровень гамафобіі ў беларускім грамадстве. Тое, што гаворыцца на кухнях, тое, што не гаворыцца публічна. Чаму пераважная большасць беларускіх апазіцыйных палітыкаў і рухаў ніколі адкрытую я не магу згадаць, не выступаюць у падтрымку правоў ЛГБТ, дыстанцуюцца, калі прадстаўнікі ЛГБТ хочуць взяць удзел у нейкай палітычнай акцыі разам з імі. Ну, а некаторыя прадстаўнікі апазіцыі, мы ведаем, там, і Зміцер Дашкевіш, і Павел Севярынец, адкрыта выступаюць супраць іх, і вот, ну, вышварэнцамі могуць назваць іх. Вольга, вот як бы вы гэта патлумачылі? У чым прычына такога стаўлення беларускіх апазіцыйных партый? Якія вот, ну, да мяне вы прозвішча называйце, калі Вольга Кавалькова, калі ласка. Ну, шыра кажучы, канешне, гэта цікавае пытанне да аднаго з лідараў хрысціянскай дэмакратыі. Зразумела, што калі казаць пра дэмакратычную супольнасць і пра беларускую хрысціянскую дэмакратыю, то зразумела, што гэта супольнасць, якую вы згадваеце, не з'яўляецца нашай мэтавай аўдыторыі. Наша мэта, асноўная з нашых мэтавых аўдыторый, это хрысціяне, і пазіцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, хрысціянства агулам, гэта пазіцыя, што шлюбам з'яўляецца шлюб паміж мужчынай і жанчынай, і зразумела, з гэтага мы сыходзім пры фармаванні сваіх праграм, сваіх мэсэджаў і сваіх кампаній. Таму тут, я думаю, што такое пытанне можна задаць іншым палітычным структурам, якія, напрыклад, праграмах, якіх прысутнічае на такой гэты элемент. Але вы проста дыстанцуецеся, не выказваецеся ніяк. Ну, мне падаецца, што калі ўздымаецца пытанне, то можна выказацца. Я, напрыклад, несу пра дыскусіі па любых тэмах, і я лічу, што гэта, ну, для грамадства гэта важна, каб кожны меў магчымасць выказацца, што каб яго меркаванне гучала і ад такое меркаванне, і іншае меркаванне, каб грамадства ўвогуле было гатова абмяркоўваць гэтае пытанне. Таму я за тое, каб мы абмяркоўвалі гэтае пытанне ў грамадстве таксама, бо я лічу, таксама гэта важна, і даносіць таксама хрысціянскую пазіцыю да іншых. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А Кацярына, вы казалі пра тое, што вот калі спрачаліся ў сацыяльных сетках наконт допісу Ганны Смілевіч, вы казалі пра тое, што гэта не пазіцыя партыі. А якая пазіцыя партыі? Ці магчыма, напрыклад, калі-небудзь над вот сядзібай партыі БНФ у дзень там барацьбы з гамафобіяй вісеў у вясёлкавы сцяг? Ну, для партыі БНФ важныя не тыя адрозненні, якія вызначаюць прыналежнасць да той ці іншай меншасці людзей, а тое, што нас яднае ў адную нацыю, тое, што робіць нас беларусамі, нацыянальная ідэнтычнасць. І калі чалавек вызнае сябе як беларускага патрыёта, ён наш чалавек, незалежна ад сваіх поглядаў на сексуальнае жыццё, на сексуальныя стасункі. А калі чалавек лічыць незалежнасць Беларусі нязначнай, не вартай, не каштоўнасцю, то ён таксама і не наш, і таксама незалежна ад яго сексуальнай арыентацыі. Але што тычыцца узгаданага вамі рэйтынгу Беларусі, тут я таксама хацела пазначыць адзін момант. Справа ў тым, што ў нашай краіне парушаюцца правы ўсіх людзей, ўсіх катэгорый людзей. І праз адсутнасць прававой дзяржавы, і праз адсутнасць справядлівага суда. І, канешне, гэта страшна, калі чалавека могуць збіць, да смерці збіць за тое, што ён гей. Але з іншага боку, у нас дагэтуль непакараныя злачынцы, якія выкрадалі беларускіх палітыкаў. Яны дагэтуль не знойдзеныя. І вось што тычыцца нізкіх рэйтынгаў у Беларусі ў розных сацыяльных апытаннях і міжнародных індэксах, ну, вельмі часта ў дачыненні да ЛГБТ нейкія выпадкі, якія трактуюцца як дыскрымінацыя, гэта парушэнне правоў чалавека як такое. Гэта не парушэнне правоў менавіта ЛГБТ супольнасці. І калі не дазваляюць у нашай краіне гей-парады, ну, у нас гэтак жа сама і не дазваляюць мітынгі апазіцыі. У нас гэтак жа сама штрафуюць актывістаў за несанкцыянаваныя масавыя мерапрыемствы па любой тэме. А Вольга Карач, ну вот як бы вы адказалі на пытанне, чаму пераважная большасць беларускіх апазіцыйных партый рухаў ніколі адкрытую не выступаюць у падтрымку ЛГБТ. Вельмі рэдка выступаюць, як вы мяркуеце. Чаму вот часам ад вядомых палітыкаў мы чуем заявы гамафобныя, адкрытыя такія? Ведаеце, таму што гэта вельмі табуіраваная тэма, і вось я не помню, што ў якойсьці палітычнай партыі навогул згадваецца тэма ЛГБТ у праграме. І мы маем такую пляцоўку, якая называецца «Паглыблены дыялог», дзе розныя структуры і грамадзянска-палітычныя, палітычныя паміж сабой размаўляюць. Вось вельмі цікава, што гэтая пляцоўка існуе 2012 года, можа, нават раней, ўжо не памятаю, але цікава, што вось тэма ЛГБТ ніколі не прапаноўвалася. І ніколі не падымалася, нікім нават не абмяркоўвалася. Я думаю, што вось гэта менавіта звязана з тым, што гэтая тэма, яна знаходзіцца пад такім трайным табу. Вось я заўсёды кажу, што я як жанчына-палітык працую пад двайным табу, так? Што я ў апазіцыі, і гэта такая, ну, стыгма для нашага грамадства ў пэўнай ступені. І па-другое, гэта жанчына-лідар, гэта таксама такая вельмі табуіраваная тэма, і таксама тое, што не прымаецца. ЛГБТ-людзі яшчэ маюць вось менавіта трэцю табу, гэта вось стаўленне грамадства пасля Савецкага Саюза. Я думаю, што калі мы кажам пра апазіцыйныя структуры, то, канешне, зразумела, што людзі шукаюць любыя магчымасці размаўляць з грамадствам і даводзіць свае ідэі, не тлумачыць сваю пазіцыю. І, у прынцыпе, зразумела, што вельмі цяжка людзі проста баяцца дабаўляць нейкія тэмы, якія могуць гэтаму перашкаджаць, напрыклад, казаць пра незалежнасць, каб Лукашэнка там гэта не скарыстаў за незалежнасць Чэхіі, напрыклад, ну, штосьці такое, як там людзі любяць рабіць. Але з іншага боку, я лічу, што гэтая тэма вельмі важная, каб пра яе казаць, і менавіта каб абмяркоўваць на ўсіх узроўнях. І ў пэўным, ізноў такі падкрэсліў, улічваючы, што гамафобія у нас ідзе не толькі з грамадства, яна менавіта падтрымліваецца на ўсіх узроўнях, як частка дзяржаўнай ідэалогіі. І гэта сведчыць пра сістэмныя выказванні розных прадстаўнікоў беларускай дзяржавы, беларускай влады. І таму зразумела, што гэта так і будзе працягвацца. І калі вось Ганна, вы казалі, што там вось людзі абмяркоўваюць на кухні, ну гэта за неадукаванасці, таму што людзі у прынцыпе ў сваім жыцці не вельмі бачаць гею і не вельмі добра уяўляюць, што гэта такое. Ім часам і здаецца, што гэта нейкі там чорт, там ці яшчэ хто-небудзь. І але гэта не так, гэта ўсё, гэта працэсы, менавіта палітычныя партыі, апазіцыйныя арганізацыі, яны павінны гэты працэс рухаць і ў тым ліку працаваць і са стэрэатыпамі. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. А Вольга Кавалькова, ну, от, Вольга Карач кажа пра трайное табу, якое мае гэтая тэма, так? Ну от насамрэч можа быць тое, што ну і ваша партыя, і іншыя апазіцыйныя партыі эту тэму як бы, ну, проста абмінаюць, звязана проста з такой кан'юнктурай, з разуменнем таго, што вот такую пазіцыю не падтрымліваюць вашы прыхільнікі, вашы патэнцыйныя прыхільнікі, і таму лепей устрымацца. Это вот такая кан'юнктурная рэч, ці это перакананні больш? Як вы мяркуеце? Ну, мне падаецца, што тут зразумела, што тут і перакананні, і кан'юнктурная рэч, бо палітычная партыя, любая палітычная партыя здымае ў першую чаргу тыя пытанні, якія запатрабаваны грамадствам. Сёння гэта пытанне, яно не стаіць у павестцы, бо сёння ёсць пытанне дыктатуры, ёсць пытанне эканамічнага развіцця. Людзям, ну, людзей вельмі пагоршылася ўвогуле стан іх жыцця і ўзровень іх жыцця. Таму мне падаецца, што сёння пытанне сацыяльнага кірунку, эканамічнага, больш важнае для вырашэння Беларусі, і наколькі ўвогуле беларусы самі гатовы абмяркоўваць тыя пытанні, якія сёння проста іх не цікавяць. Таму, канешне, палітычныя партыі не будуць іх уздымаць, бо как бы яны не запатрабаваны грамадствам таксама. А Кацярына, як вы мяркуеце, а чаму Ганна, ну это не маніфест, хаця многія называлі, чаму Ганна вырашыла выказацца з гэтай нагоды, калі збольшага вот апазіцыйныя рухі гавораць пра іншае? Чаму яна захацела выказаць гэта? Яна, напэўна, прадказвала, які мог бы, які будзе розгалас у гэтага. Ці не прадказвала? Ну, нам складана за яе гаварыць, канешне. Гэта вельмі складана, ўлезці ў галаву іншага чалавека і ведаць, ці прадказваў ён наступствы сваіх учынкаў, ці не. І я не размаўляла з Ганнай на гэтую тэму, і таму абсалютна шчыра кажу, што не ведаю, што магло б быць такой нагодай для такога выказвання, але думаю, што ў моладзевым асяроддзі гэтыя тэмы, усе тэмы, акрэсленыя Ганнай, і фемінізм, і стаўленне да людзей розных расаў, і стаўленне да ЛГБТ, напэўна, гэтыя тэмы часта ўздымаюцца, і можа быць, ёсць сэнс верыць таму, што піша сама Ганна, што ў іх проста ўзнікла нейкая дыскусія, і ў яе ўзніклі думкі, якімі яна захацела падзяліцца. Толькі жанчыны. Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны. Абмяркоўваюць розныя тэмы. Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы. Штотыдзень на хвалях свабоды. Толькі жанчыны. Вот я хацела бы працытаваць, это каля месяца таму папа Францішак сказаў пра тое, это, напэўна, першая заява кіраўніка каталіцкай царквы сусветнай, што «Еус, такімі стварыў Бог, Бог зрабіў вас такімі, і ён любіць вас такімі». А ў Беларусі вельмі мала прыкладаў, калі вядомыя людзі гаварылі пра тое, што яны гомасексуальныя. Ну і яшчэ менш прыкладаў, калі вот вельмі вядомыя асобы робяць заявы ў падтрымку. Вот кшталту, як сказаў папа Францішак. Вольга Карача, вот чыё слова, якой вядомай асобы ў Беларусі было б знакавым, было б важным для Беларусі, каб людзі і не баяліся гаварыць пра тое, якой яны арыентацыі і станавіліся больш талерантнымі. Вот магчыма, вот вы кажаце пра тое, што людзі не бачаць, які хто там побач і якія яны, таму што людзі баяцца прызнацца ў гэтым. Ну, я думаю, што самы вялікі розгалас і самае вялікае значэнне і паляпшэнне жыцця для ЛГБТ-супольнасці Беларусі, ну, было б, калі б Александр Лукашэнка зрабіў камінг-аут і сказаў, што, напрыклад, ён гей. І гэта б вельмі моцна змяніла стаўленне дзяржаўных структураў і дзяржаўных медыя, якія распачалі кампанію і расказвалі, што быць геем гэта добра, модна, нармальна, і гэта б мяняла настаўлення менавіта вось прыхільнікаў Александра Лукашэнка, ну і дзяржаўную структуру. Ну, это такая маларэальная сітуацыя па ўсім, а вот як бы на гэтае пытанне вы, Вольга Кавалько? Ну, не ведаем, часам і Лукашэнка не выключаў там пэўныя, напрыклад, правядзенне гей-параду ў Мінску, так што не ведаю. Видите, что я вчера, кажется, не доследовала тему, наколько выказывания вогуле уплывают на то, что все ж таки уровень толерантности у громадства меняется. Мне подается, что это вельми долгий марудный процесс, и тут складано сказать. Конечно, зрозуміло, что тих, хто має можливість там впливати на більшу частку громадства, там і про телебачення, напевно, їх виказування могли б впливати. А калі ласка, Катерина, от як ви міркуєте? Я думаю, что я с большего могла бы погодиться с думкой, выказанной Вольгой Карыч, на конт Александра Лукашенки. Может быть, навод сформулировать крыху по-иншему. Это той человек, який не словами, а конкретными деяниями мог бы поуплывать на ситуацию в нашей краине. Украине, где все вырашается декретами президента, попросту можно было бы выдать декрет про легализацию однополых шлюбов. И таким чином это безумовно и довольно худко поуплывать б на стаўленне, таму што, як мы бачым, нейкім чынам супраціўляцца дэкрэтам прэзідэнта вельмі складана ў нашых палітычных рэаліях. Але, ну, канешне, такога ніколі не здарыцца, тым больш, што прэзідэнт сам неаднаразова выказываў даволі гамафобныя рэчы. Так, я згадаю Галубятня, это калі казаў ён пра візыт гіда Вестервелі, былога міністра замежных справаў у Нямеччыне. Вот я хацела пра свой досвід расказаць. Я была ўражаная, год таму была ў Вашынгтоне, праходзіла па адным вельмі такім утульным спальным раёне з прыгожнымі прыватнымі дамкамі. І здзівілася, што на вельмі многіх дамах, ну, максімум 50% нават, былі вывешаныя вясёлкавыя сцягі. Я падумала, што тут жывуць прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Потым мне патлумачылі, што гэта не так, што такім чынам гаспадары дамоў выказалі сваю салідарнасць з людзьмі іншай сексуальнай арыентацыі пасля таго, як прагучала заява высокапастаўленага чыноўніка, што ён не хацеў бы мець суседам гея. А вось, скажыце, калі ласка, Вольга Кавалькова, вот маглі б вы вот на сядзібе БХД вывесіць вясёлкавы сцяг, як гэта ў свой час зрабіла брытанская амбасада, калі была пэўная нагода, не проста так, а там быў нейкі гвалт у дачыненні. Мне падаецца, што ёсць дыскрымінацыя не толькі ў той тэме, пра якую мы кажам, ёсць розныя сітуацыі, у якіх аказваюцца розныя людзі, якія бываюць дыскрымінаваны ў нейкіх такіх сітуацыях, калі сапраўды несправядліва яны нясуць нейкае там пакаранне ці штось іншае. Я думаю, што шмат якіх актывістаў і ў сваіх сацыяльных сетках, і праз там палітычныя партыі, рухі выказвалі салідарнасць з краінамі, якіх штосьці адбывалася, і ў падтрымку такіх актывістаў. Таму мне падаецца, што тут пытанне асабіста да кожнага чалавека, наколькі ён гатовы, ці яго кранае тое, ну, што здарылася, і ён уже вырашае для сябе, каго менавіта падтрымліваць. І тут таксама важна казаць пра тое, што мы там бачым, ці мы бачым у чалавеке чалавека, да, і глядзім на яго як на чалавека. Ці ўсё ж такі мы кажам пра мэсэдж, які несе грамадству, там пра свае каштоўнасці. Мне падаецца, што ну, как бы я у першую чаргу, конечно, выступаю за чалавека, і калі некая несправядлівасць там у краіне ці некага чалавека адбываць, я магу абсалютна Ну, часам вось гэты сцяг, гэта такая агульнапрынятая сусветная практыка падтрымкі салідарнасці, якую выказала і брытанская амбасада ў дамах у Вашынгтоне, то ў многіх краінах свету адбываецца. А вы самі, ну, ці сцяжок нейкі маленькі, ці стужачку, ці ведаеце, што я ніколі не вывешвала, бо напэўна не бачыла сэнсу. І шчыра кажучы, пакуль не бачу сітуацыю, якую я магла б гэта зрабіць. А вы, Кацярына, скажыце, калі ласка. Ну, мне вельмі цікава было пачуць вашу гісторыю пра Вашынгтон. Вось ніколі не ведала пра гэта. Мне здаецца, што ў тых умовах гэта вельмі крэатыўная акцыя з боку жыхароў. Яна сапраўды нагадвае такі дастаткова тыповы фармат праяваў акцыі салідарнасці, ну, увогуле, в любых тэмах і в любых сферах. І, але, ну, вось у гэтай акцыі сапраўды была важная менавіта нагода. Што тычыцца нашай краіны, у нас кожны дзень ёсць нагода вывешваць сцяг. Гэта, канешне, бел-чырвона-белы сцяг. І над нашай сядзібай такі сцяг вісіць. І штодня. Я лічу, што гэта вельмі важна. І падай, што на сённяшні дзень пакуль яшчэ важней за ўсё. І мне хацелось бы, вельмі хацелось бы верыць, што вот все тыя людзі, якія вельмі абурыліся, пакрыўдзіліся артыкулам Ганны, што яны хаця б бел-чырвона-белы сцяг вывешваюць хаця б час ад часу. Не кажучы ўжо пра падтрымку ўсіх іншых дыскрымінаваных людзей. Дзякуй вялікі, Вольга Караш. Я памятаю вельмі добра вашу фотасесію, якую вы зрабілі ў падтрымку права жанчын на любыя спецыяльнасці, якія яна хоча мець. А вот маглі б вы нейкую такую акцыю салідарнасці, ну, так, зрабіць з вясёлкавымі сцягамі? Ведаеце, гэта вельмі такое файнае пытанне, таму што прыкладна паўгады таму я набыла спецыяльную такую вясёлкавую сукенку. І яна вельмі вясёлкавая і вельмі вось ЛГБТ. Таму я чакаю проста нагоды. І, ў прынцыпе, я набывала яе з такой жартарлівай мэты патрулі з Дмітра Дашкевіча і Павла Сіверынца. І прыйсці на гэтую канферэнцыю, дзе мы будзем разам. І вось будзем сядзець разам, я ў гэтай вясёлкавай сукенцы, яны там у сваіх там нейкіх касцюмах, і вось я ўсё чакаю гэты нагоды, каб яе, скажам так, прымерыць. Яна ў мяне вісіць і чакае свайго часу. Але, канешне, хацелася, каб такі вясёлкавыя сукенкі апарналіся толькі вось дзеля жарту, тролінга ці чаго-небудзь, каб гэта не прыйшлося апранаць з нейкіх трагічных падзеяў за таго, што кагосьці забілі за яго арыентацыі ці штосьці такога. Але абяцаю, што вясёлкавыя сукенцы вы мяне дакладна пабачыце. Добра, я не забуду пра гэтую сукенку. Дзякуй вялікі. Гэта была перадача «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус, а таксама актывістка партыі БНФ Кацярына Шуст, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова і кіраўніца грамадзянскай кампаніі на